اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یاد کیجئے جب آپ مومنوں سے فرما رہے تھے، کیا تمہارے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ تمہارا رب تمہاری مدد فرمائے 3000 نازل کردہ فرشتوں سے؟